Ujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani. Karibu katika mfululizo mwingine wa kipindi hiki. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja na utamaduni wa Kijapani kwa mwaka huu. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna. Yeye ni mwanafunzi kutoka Thailand na mpenzi mkubwa wa katuni za manga za Kijapani. Anna alijiunga na idara ya lugha ya Kijapani katika chuo kikuu kilichopo Bangkok. Hapo alijifunza na kuweza kufanya mazungumzo ya kawaida kwa lugha ya Kijapani. Lakini alitaka kujifunza zaidi akiwa nchini Japani. Hivyo, amekuja kusoma katika chuo kikuu kilichopo Tokyo kwa mwaka mmoja. Kwenye somo la kwanza akiwa chuoni, Anna anakutana na mwelekezi wake Sakura kwa mara ya kwanza. Waelekezi ni wanafunzi wa Japani wanawasaidia wanafunzi wa kigeni katika masomo yao na maisha ya kila siku. Sakura anajifunza kwa minajili ya kwa mwalimu atakayefunza Kijapani. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la kwanza. Leo usemi wa msingi ni Watashi wa Anna desu. Mimi ni Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusu mazungumzo uliyoyasikia hivi punde. Anna alisema Hajimemashite. Nashukuru kukutana nawe. Huo ni usemi unaosema unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza. Iwapo mtu atakuambia Hajimemashite. Pia nawe utajibu vivyo hivyo. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Mimi ni Anna. Huu ni usemi wa msingi kwenye somo la leo. Watashi. Ni mimi. Wa. Inaonyesha mada. Mada ni nini? Ni msingi wa mazungumzo. Ni kile unachokizungumzia. Msingi wa mazungumzo unaweza kwa kiima cha sentensi au la. Kwenye sentensi hii, watashi, mimi ni mada na kiima vile vile. Anna. Ni Anna. Iwapo unataka kusema kitu kama A ni B, kama vile mimi ni Anna, unasema des. Baada ya B na des kwa pamoja zinakuwa taarifa juu ya kiima. Hivyo unasema A wa B des. Kwa hiyo ninapojitambulisha nitasema hajimemashite, watashi wa Paul des. Hiyo ni sawa ama? Hiyo ni sawa kabisa. Tuendelee na mazungumzo yetu ya leo. Sakura anajibu. Hajimemashite. Sakura desu. Sasa unajua neno hilo linamaanisha nini? Nami pia nashukuru kukutana nawe. Mimi ni Sakura. Subiri kidogo. Kwa nini Sakura hakusema watashi wa? Kwa nini hajasema watashi wa Sakura desu? Yaani mimi ni Sakura. Kwa Kijapani mara nyingi huwa tunaondoa mada au kiima ikiwa muktadha unaeleweka vizuri. Hapa sasa ni wazi kwamba anayezungumza ni Sakura. Kwa hiyo, itakuwa na uhalisia ikiwa hautasema watashi wa kwenye sentensi kama hii. Ikiwa utatumia neno watashi wa mara kwa mara, hata wakati ambapo hauhitajiki, unaweza kuonekana kama mtu anayejikweza, jambo ambalo halipendezi katika utamaduni wa Kijapani. Sikulifahamu hilo. Nitajaribu kuepuka kutumia maneno hayo, yani watashi wa mara nyingi. Halafu, Anna anasema Yoroshiku onegai shimasu. Unapojitambulisha kwa mtu unasema Yoroshiku onegai shimasu. Katika muktadha huu ikimaanisha tuendelee kuwa na uhusiano mwema kuanzia sasa. Pia unaweza kutumia usemi huo kama ishara ya kukamilisha mazungumzo wakati ambapo unamwomba mtu akufanyie jambo fulani. Ni usemi mzuri wa kujieleza. Mara nyingi huwa tunatumia usemi huo au sio? Hebu tufanye majaribio ya kutamka. Yoroshiku onegai shimasu. Alafu Sakura anajibu. Kochira koso. Kochira koso. Inamaanisha ni mimi ninayestahili kusema hivyo. Sakura atakuwa ni mtu anayetegemewa na Anna au sio? Kweli kabisa. Hebu sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la kwanza. Usemi wa msingi kwa hii leo ni Watashi wa Anna desu. Mimi ni Anna. はじめまして。私はアンナです。 はじめまして、さくらです。 よろしくお願いします。 こちらこそ。 Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki Profesa Akane Tokunaga atatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Amekuwa akifundisha Kijapani kwa zaidi ya miaka 20. Leo Profesa Tokunaga anatufundisha kuhusu mfumo wa uandishi wa Kijapani. Watashi ga ushiemashou. Anasema, lugha ya Kijapani ina aina tatu ya mfumo wa herufi. Kila moja ikiwa na jukumu lake. Unapoandika watashi wa ana desu, yani mimi ni ana. Nomino ya kujitambulisha, yani mimi au watashi kwa Kijapani, inaandikwa kwa herufi ya kanji. Wa ama desu. Na maneno mengine yanayoonyesha matumizi ya kisarufi, yanaandikwa kwa herufi za hiragana. Vitenzi na vivumishi zinaandikwa kwa herufi za kanji na hiragana kwa pamoja. Majina ya kigeni na maneno ya mkopo, yani maneno ambayo chanzo chake ni lugha za kigeni, kama vile ana, yanaandikwa kwa herufi za katakana. Hiragana na katakana ni alama za fonetiki, kila moja ikiwakilisha silabi moja. Lugha ya Kijapani ina irabu tano. A, I, U, E, O. Na konsonati tisa. Kwa Kijapani kila irabu ama konsonati na irabu huunda silabi moja. Zaidi ya hayo, kuna... Jaribu kuandika jina lako kwa Kijapani. Ukizingatia mfumo wa maandishi uliopo kwenye jedwali linalopatikana kwenye kitabu cha kiada cha kipindi hiki au kwenye ukurasa wa tovuti ya kipindi hiki mtandaoni. Na hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa tunaingia kwenye kona ya tanakali sauti. Je, umeshawahi kusikia kuhusu tanakali za sauti? Sawa, kama vile jogoo anavyowika kokoriko. Ndiyo, kwa Kijapani tunasema kokekoko. Ni maneno yaliyo na sauti ambazo zinakumbusha watu kelele fulani, sauti au tabia. Japani inajivunia kuwa na sauti nyingi za namna hii. Pia mara nyingi sauti hizo hujitokeza kwenye katuni. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki tunaangalia aina mbalimbali ya maneno kama hayo. Neno la leo ni kuhusu sauti hii. Je, sauti hiyo inaelezwa kwa namna gani kwa Kijapani? Ni kama sauti inayojitokeza wakati mtu akipiga ngoma. Ni sauti ya milio ya ngoma ndogo za Kijapani. Sauti ya neno hili ni pom. Ala, sasa nakuelewa. Pom inatumika kwa namna mbalimbali. Sauti inayotoka wakati unapompiga mtu kikofi kidogo begani cha kumtaka ageuke ni pon. Bisi zinapokaangwa pia nazo hutoa sauti ya pon. Mafunzo ya leo yanafurahisha kweli kweli. Hebu tujifunze zaidi namna ya kutumia tanakali sauti. Hiyo ilikuwa ni kona ya tanakali sauti, na leo hii tumekufahamisha kuhusu pom. Kabla ya kukamilisha kipindi cha leo, Ana anajaribu kukumbuka matukio ya leo. Kwenye kona ya tafakuri ya Ana, je, amebaini nini? Jua. Nchini Japani, watu wanaposalimiana huinamisha kichwa. Ni nadra sana kusalimiana kwa mkono, ni kama ilivyo Thailand. Leo tumeanza mfululizo mwingine wa jifunze Kijapani. Ulikuwaje? Sentensi muhimu kwa hii leo ilikuwa ni watashi wa Anna desu. Mimi ni Anna. Hadi wakati mwingine.